Saat 16. İyi günler sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. Haberleri veriyoruz. Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Angela Merkel'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasındaki basın toplantısında bu ülkede bulunan FETÖ üyelerinin iade edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ile Almanya arasında suçluların iade anlaşması olduğunu hatırlattı. Erdoğan, bunların yakalanıp teslim edilmesi ülkemizin huzuru, mutluluğu ve güvenliği için önemli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de tutuklu bulunan Almanlara ilişkin soruyu da cevapladı. Türkiye'de tutuklu olan Enver Altaylı'nın durumunu anlattı. Mahkemelerin verdiği kararlara saygı duyulmalı dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ise Almanya'daki firari FETÖ'cülerin iade talebi soruldu. Merkel, FETÖ konusunda Türkiye'nin savlarını ciddiye alıyoruz dedi. FETÖ'yü PKK ile aynı seviyede ele almamız için daha çok kanıta ihtiyacımız var açıklamasını yaptı. FETÖ firarisi Akın İpek'in Londra'da görülen Türkiye'ye iade davası sürüyor. Dünkü duruşmada büyük bir skandal yaşandı. İpek'in tanık olarak gösterdiği İngiliz profesör Jeffrey Jowell, FETÖ elebaşının yönettiği bir vakfa para karşılığında çalıştığını itiraf etti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hrant Dink davasında 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 18 Aralık'a ertelendi. İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım için ücret tarifeleri belli oldu. Mesafeye göre ücret 12 ile 30 lira arasında değişecek. 15 hattın yer aldığı Avrupa yakasında en yüksek ücret 21 lira olacak. Anadolu yakasındaysa en yüksek ücret 30 lira olacak. Yolcular İstanbul'da 18 ayrı noktadan 150 lüks otobüsle havalimanına götürülecek. Araçların beyinlerini değiştirip çalan otomobil çetesi çökertildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda çete üyeleri gözaltına alındı. Çetenin 6 ay içerisinde çaldığı 48 araç da ele geçirildi. İstanbul'da ünlü bir et lokantasında talihsiz bir kaza yaşandı. Yemek sunumu sırasında yapılan alev şovda bir ağır 4 turistle 2 çalışan yanarak yaralandı. Mersin'de kaçak balık avcılarına operasyon düzenlendi. Avcıların ağları sahil güvenlik dalış timi tarafından söküldü. Ağlara takılan canlı balıklar da denize bırakıldı. İstanbul Beyoğlu'nda hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'nde de tırın yangın tüplerine yerleştirilmiş 19 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Gölcük ilçesinde ise evin çatısında Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı. Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Depremde birçok evinde yıkıldığı bildirildi. Tsunami endişesinden dolayı sahil şeridinde oturanlardan yüksek bölgelere gitmesi istendi. Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya tartışmalı Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçağıyla yapılan tatbikata 16 Japon uçağı eşlik etti. Haberleri dinlediniz.